د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام نبوت کی زړه تجویج پر هغه باندې کلمه وای د جنل ویجی هغه نو بیا څه فرق لري د جسخه چې هغه منی دا نه منی دا هغه د قصه د اس وس بیانېږي. الله رب العزت فرمای اذ قالت امراه عمران اذ در پیات ک وذکر مخکی ورسوی شو کیج پیغمبر علی صلوات و سلام تعالی امر کی وای ذکر ک یاد کدام د ذکر کولو قابل قصد او خلقو ته بیان ک بارے به خبر سر خلاص چې د نبوت خامخه د خانزادگانو د سردارانو حق دی دا کمزور خلقو ته نور کول کیج دا سړی چې دی ګر سره پلار نه لري هغه خلا درلو دی مازی کیمو ته دا مستبعد ګنه دا څنګه نبی سو دغه څنګه نبی دی نو قصد سره داسې ده اذ هغه وخت در فیات ک ذکرك أي پیغمبر قالت چووویل امرأة عمران امرأة شدي كوروالا عمران دا عمران وسب جزا كي وخبر دا دا ياد آوري وارد عمران دا دوان پر نمو پا آغا وقت كي يو دا حضرت موسى او دا هارون عليهم الصلاة والسلام دا دي پلار چوو هم عمران نمي دي نو چې وس دا امرأة عمران شجه دا عمران یعنی د موسی او د هارون علیه صلاتو و سلام مور یادی نو خدا دا عمران شجه و دغه یادی هغه دغه کار کړی و دغه نظر کړی بل بیا عمران وو چې هغه د بی بی مریم پلار دی نو کدا هغه عمران دی د مریم مور یادی حنان می دل کی هغه دغه خبره کړی دا پسې چې راځي کم یو ځین مرادی الله خو مطلق ویل چې د عمران شجه دا سی و وس نو مش کم یو عمران مراد کو د موسی او د هارون پلا او کدا بی بی مریم پلار هغه دلته چې مفسرین رحمت الله علیهم وای وای قرینه دلته په آیات کې قوي قرینه موجوده ده نو ځکه الله عز وجل تعین ورنکه مازی و چې د عمران شجه ګرد پویږي چې د هغه عمران یادی چې هغه د چا پلار دی د بی بی مریم اغه عمران نه دی چې د موسی او د چا او د هارون علیه السلام پلار دی اغه عمران نه دی ول دلته د زکریا علیه السلام خبره په کښی راځي حضرت زکریا دغه عمران هم عصر دی چې اغه د بی بی مریم پلار دی نو اوغه خو مخ کې تر سی ودی دا د اوغه هم عصر نه دی د زکریا ذکر چې دلته په کښی رالی چې د بی بی مریم کفالت باره بیا د واخستی دا دغه سیاست دا خبره معلومیږي چې دا عمران دی بی بی مریم پلار دی د حنیه میړه دی دا نو دا حنا یادی چې د بی بی مریم مور ده د حضرت عیسی علیه السلام بر انا کیږي دا نو دغه سوای از ذکر ک بیاد ک هغه وخت قالت چې وی ول امرأة شذ عمران د عمران چې نوم یې حنا و سنگه ول ربي انی نظرت ربي از ما رب انی ما نظرتو نظر کړی مې دی منلی مې دی لکه ستا د فاره ما هغه څه فی بطنی چې زما په نس کې دی هغه ما تا ته منلی دی نظر کړی مې دی نظر مننی ته ویل کیږي چې سړی پر ځان یو شی ومني چې د الله د فاره دغه شی پر ما لازم دا به زه کوم. په نن شریعت کې نه په هغه شریعتو کې دا جایزه وه یو چا به خپل نارینه اولاد نظر کړي د بیت المقدس د خدمت دپاره چې فقط به د بیت المقدس ساتنه کوي حفاظت به کوي جارو کوي به د عبادت کوونکو دپاره او خپله بدلته عبادت کوي د دنیا کار نور پر ده حرام دی پلار به ور چې پر ما د استخدام مور به ور چې پر ما د استخدام چې زه به د جا اولاد خدمت اخلم دا پر ما حرام دی دا خاص د الله دپاره شو. په نننی شریعت کې دا کار نشته منسوخه شوی دی هلته و نو د هغه شریعت مطابق دغه شیزی حنی د عمران کورواله چې کوم وخت به ناس کې حمل وو دا نو څه په خبرو دی د الک فکر ورته کړی وو نو په هغه شریعت کې دا الکوان به نظر کېدل شیزی نه نظر کېږي ولی خو شیزی ته حیز ورته په مسجد کې څنګه وو اوسیر نشي اوسېدل دا غره کوم د شیزی د نارینه سره بودو باش به څنګه یې نو دی په هغه دماغ باندې په ځین کې دغه د چې دا نر دی دا نظر وو کې چې دا د بیت المقدس د پاره بس ال توقف په دوره به خدمت کې دا لا عبادت به نو دا څنګه وای ربي از ما رب انما نظرت نظر کړی مې دی لکه ستا د فاره یعنی ستا د جن د فاره ما هغه څه فی بطنی چیز ما په نس کې دی په د اسی حال کې محررن چې دی بنو ازاد وي ازاد خدا دا توای لکه دا حر خدا عبد په مقابله کې ذکر کیږي چې د مور فلر په خدمت کې څوک لګیای دا ګوکه د مور فلر مرایي دی هادي کار ځنه اخ د دنیا کار چې کوي یا ګواکې د دنیا مریی دی، دنیا چې ځان داسې غلام کړی دی چې پر یوه بله خوا نه ځي. محرر چې ووایه ما نه دی آزاد دی، نه د دنیا تر خدمت لاندې دی، نه د مور پلار تر خدمت لاندې دی. دغسې ما نه نجه وکړه، دا آزاد دی، خاص به د عبادت تپاري، نه به د مور پلار ږغ په پسې چې هلکه راسه دا کار وکړه، نه به د دوکان وسوسه ورسره چې دوکان خلاص یاده غواړي. دی بس آزاد دی، یوازې د عبادت وسوسه به ورسره، د بیت المقدس د خدمت وسوسه به ورسره، چې دا ساتنه غواړي. د محرر په معنا پوس بس په داسې حال کې چې دی بنو محررن آزاد کړه سوی د مور د خدمت هم د دنیا هم. نو دا نظر خو ما وکی دا مور یې فتقبل، نو قبول یې کړه مینې زما څخه، یا الله نو قبول یې کړه څخه تر اثر عزیز انک بشک ته انت تخ السميع اوريدونك يا زما د نظر. نو دا مننه خو ما ستا د پاره وکړه الله چې اوري ارڅ اوري، نو یو خو دا غزما خبره ده د نظر دا تا ور د قبول. العليم الله ته خبردار یا زما پنيتم خبره چې زما نت څنګه دي، خو ست ارزامي مطلب ده دا بچي تا ته د دائم نظر کوم که دایس خبره ته متوجه است. انک بشک ته دا د دې خبرې دلیل وای شنو ولې دا د الله تعالی د پاره نظر کی ویل الله ته وای چې راڅ قبول کده بل چا څه قبول ونه غواړي. هغه بیان وکي چې خو ته اوریدونکی یې، نو اوریدل خو د دعا او تکه یې د مزروغه تکه یې او ته پنیاتو خبره الله پاک ته قبول دا خو د دې خبره سو. وسمه هغه وخت چې بیانې چې وسمه دا حمل پیدا سو، دا څنګه پیدا کیږي، د دې په ځین خالق یې نیولې. فلما هغه وخت وغضعت چې دیک شیشه و ها دغ د ها زمیر مونس کې طالبان تش بنوایس چې الته خو ما په بطنی ذکر سوی دی، ما خو مذکر دی، نو د مونس زمیر مذکر ته څنګه راجع کړي. فلما هغه وخت وغضعت چې دیک شیشه و ها دا چش دغ معنا چې د دې په نس کې دلته په تعویل د نسمه اړول دي. نسمه و ژوند شي ته ویل کېږي، د نسمه لفظ مؤنث دي، نو بار زمیر د هاور ته راځي کېږي. دغه ژوندې شي چې د دې په نس کې د نسمه دا چې شر شو هغه شجنو. فلما هغه وخت وغضعت چې دیک شیشه و ها دغه نسمه دغه ژوندې شي چې په نس کې و معنا دا لنګس ولا هغه پیدا شو. قالت جيول ربي اني وغضعتها انثى دا یو عذر پیش کی ربی از ما رب اینی ما وغدعت و کشش و ها دغ ما نا پیدا میکی دغ چون روی ویزی جا و ها دغ اونسا دخو مرشد و وزی جا و دخو بنا وز مسید که گزارت سنگا کهی دا یه دا عذر پر کم اللہ تا دا خواستو که دیسی نو چه اللہ نا پا پیدی چه دا شد دا کنر دی دا یه تا بیان نیه. قالت جد سنگوال ربی از ما رب این ما وغدعت و ما کشش و ومی زیجا و ها دغا نسمه اون ثار شد دا خوشتی نسو. پس یه دغا جمله چه ده چه والله اعلم بی ما وغدعت و لیس ذکرو کل انثا دا جمله معترضه ده ده ده بی بی مریم ده خبرو پا منز کی ورواد چه ول ده بیا ده علا ده طرف چه خبره ده دش علا ول والله الا عز وجل خو اعلم ډیر خبردار دی به ما په هغه څه سره وغدعت چې دیک شیشه و په دې خو نه الله خبردار دی. دا خو په قدر نه پوهیږي، ولې دا خو چې ده د خلکو طبیعت دا دی چې نو نر در ښځه بیا دی، نو هغه نر به اوسه بیت المقدس لپاره نظر وای خادم به وای دا ښځه د معنا دا خو نو تر هغه کمه ده. الله وای دا بیا ما ته مرمیږي د دې درجه چې دا رسول نه رانو بالا دغه الله دا جمله کښې شول والله اعلم الله ډیر خبر دی بما په هغه څه سره وغدعت چې دی کښې شوه څه معنی یعنی په درجه یې خبر دی. ولیس الذکرو کالانثا الله پسې وایي ولیس نه دی الذکرو هغه نارینه چې دی په خیال کې نیولی دی هغه نه دی کالانثا لکه دغه ښځه چې هغه نارینه هم وایي د دغې ښځې په رقم به نه وایي چې دا اوس دی وزېږاوه. دغه دواړې ټوټې والله اعلم بما وضعت ولیس ذکرو کالانثا دا د الله د طرفه څخه څه جمله معترضه سوه د بی بی مریم د خبرو په منځ کې ورواچول چې د هغه پیدا سوي انجلۍ د هغې مقام الله تعالی معلوم کړي، هغه لوړه درجه یې معلومه کړي چې معنا دا بابیس شی ونه ګڼئ چې دا داسې ده چې هغه تا چې ذکر په ځین کې نیول وي نارینه هغه تر دغه انسا بیا نه دی بلکې دا انسا پر بیا ده. ولیس نه دی الذکرو هغه نارینه هغه داسې نه دی په فضیلت کې کالانثا لکه دغه ښځه دا انجلۍ چې پیدا سوه. دا خورا بهترین شی ده. پسی بر تاغد بی بی مریم خبر افسراخ لی داغ و اینی سمیتو ها چی زیو سراوائیم داد اغا زی سر متسیلی چی اینی وغدعتو ها امسا چی ما دا کشیر شوال دامی وزیرور انسا انجلی و شد و اینی او ما سمیتو منو مولی دا ها دا ما نم داغ پریش دی داد ما بین زرور چی مگام راوار ولی خواق دا علاو تالا خبره و معترضه جملیت خود داغ و ایچ دا ما قبل ما بعد سر نحوان داغ ارتباط نداری داغ سدل تکشیر شو فقط چاغ رتبه پا بیان که دا جا مولود د دغه زیرول سیب انجلی نو د دې خبره دغه د چول و انما سمیتو ما مسما کړه د هادا مریم مریم زه د مریم نوم نو پرژدم مریم معنا عابده عبادت کوون کی چې د الله تعالی عبادت ډیر کی نو دې بار د دې په ژبه کې دغه سیوه نو د مریم نوم پر کښه شو چې دا به عبادت کی ول و انی زچیم دا د بی بی مریم مور وای حنا و انی ز اعیز و ز فنا غوړم ها وجت بکا پتاسر و ذریتها او دجه و ذریه و اولادیت من الشیطان الرجیم د شیطان څخه چاغه چې شدی رجیم مترټلی دی الله پاک ته دی د شیطان څخه وساته د شیطان د تسلط څخه وساته کدا د کدجه ذریه ده ذریه چې د داسې لفظ دی پر واحد و او پر جمع پر مثنى پر ګور دی اطلاق کول کیږي پر ذکر و پر انثى معنا پر نر و پر ښځه پر یو و پر دوه و پر جمع ګور دی هر یو ته ذریه ویل کیږي نو دې ویل چې زه دا او د دې اولاد دا چې پیدا کیږي که یو دی که دوه دی که نر دی که ښځه ده الله پاک زه د دوی دپاره پناه غواړم ستا څخه څه معنا پناه ورکوه دوی ته د چا څه د شیطان رجیمه څه د تر ټولي شیطانه هغه ته تسلط مه پر ورکوه و انی زه اعیزو زه پناه غواړم ها دپاره د دې بکه په تاثر یا الله و ذریتها او د دې اولادې لره من الشیطان د شیطان یعنی د شر د شیطان د غبراره څخه د شیطان الرجیم چې هغه مترود ترټل سوی دی دا خود دې بیان را شروع دی فتقبلها فتقبلا و قبول کړه دا غربها رب د دې الله ځنی قبول کړه الله بره دا شزه بس سید از ما قبول ده یې سره فتقبل قبول اکڑا هادا ربوها رب دا جه بقبول پا دست قبول سر حسن انچ شایستا دی علاو تعالی یو شی قبلی مازی دا یو چا غاڑی پا خلاسی سی لکزمور استی سلمونس چی معنی مجھے اغا آداب دیر نکو مراعت نو پرزی اوجا خو پا مزیمه خو پاری غسول دا پرزو غاڑی خو پا خلاسی سولی مگر اغا دا اللہ عز و جل رزا دا اللہ عز و جل اغا خوشحالی اغا نا پر بنا کیجی لکا سری چی دا یو چا بانی پور باندی دست شی رو لروار کشی اغا برا مازی غاڑا پا باشی دا غرا کمی خوشحال نی دلتا چی دا اللہ پاک دا جلس قبل اول دا حسن قبول اللہ دیر پا خوشحال سو اللہ قبول اکرا بقبول حسن پا شق قبل اول سن و انبته او غټه کړه هدا نباتا حسنا په ش غټول سره بس وای دا رقم به و باره په دا ورځ په ورځ باندې د شنه و نما کول د دې بدن چې هغه به بل کبر چې نه چوي لکه په میاشت یوا د کول دې په ورځ هغه سی وا د کول ان بات شنه کول ته دی شی ویل کیږي د کسره چې غنم راشین کی شپالنه کی او بور لرور اچ یغه نو وده وکي بره د ورځی د خلکو پر چمن یو یو د ګوچ بند غټیج خلک ورتاریان شد سره کم درخته د یاد سره کم د مثال په تور نه حال دي چې داسې جره وده کی د جید د بدن غټوالی هم الله عز وجل بیان کی چې الله دغه سي برکت پر کشه شو چې روزمره به غټه دل و انبته او غټه کړه هدا نو ما و نشو ورلار ورکه وجهت نباتا حسنا په شغه تقول سره وكفلها زكريا وكفل او كفالته وركي هذا جه چا وركي د كفله کی زمير دي اگر اجه و الله عز وجل تدي د اغه سره چې فتقبل قبول اکړه ها دا رب وها رب دغه د فتقبل په عيد څوک خو دغه رب وها او چې د فتقبل ورس ذکر سوی دا وکفل غي ام په دکې زمير دي واغه افتراجه دي وکفل او فکفالته ورکړه له دا په زمانه کې ورکړه ها دا چا الله په زکریا و زکریا علیه السلام و سلام ته پر دا ځای چې خبره ودرو بیان نو دا رقمو چې دغه چې دلته پیدا سو دې بره په ونیان کې و پیچل نو بره را واخسل خو نظر وسمنه لدی مجبور دی وروډی به بره مسجد ته راوړ د بیت المقدس مسجد ته الله ته د هارون علیه الصلاه والسلام چې د موسی علیه الصلاه والسلام ورور دی د هغه په اولاد کې چې دلته د بیت المقدس خادمان و څوک وای چې هغه د مثال په تور اتل سنو نس نه پره و دلته څوک وای اتویش نه پره دلته اوسېدل چې دلته و

یو میوه به وخت ورکولای شي وچاته نو اولاد خوم د انسان یو میوه ده کنه ته به د سړی میوه ده نو د شزه په دا وخت کې په تفسیر کې راځي وای د اتنی یو کالو خپل د عمر څوک پاین نه یو څوک یو سل شل کالو د یم در دغه وخت اولاد نه درلودي اولاد کې چې دی برای اوا کېدل نو برابر چې الله به وخت می ور کوي سي خومات به وخت را کوي سجده وسلو شلو کلم الله پاک څه کړه اولاد بغښتي الله یې هغه سوال قبول کړي هغه په آیات کریمه کې راځي وس دغه زه درته وایم کله ما هغه وخت هر وخت دخل چې داخلي دی به علیها پر دې باندې زکریا زکریا علی صلاتو والسلام المحراب و دغه غرفې ته چا دا پکښې و چې دور جوړ کړی چې به هر وخت ورسره علی وجد د به پیدا کی عندها فنیز د دې رزقا رزق د به د دې سره رزق خوراک پیدا کی هغه بم دغه سی به وخت چې وخت به نو قال دول یا مریم و ای مریم انا څنګه لکی استاده پر دی هازاده یا انی د انا د کوم ځای څخه لکی استاده پر دی هازاده دا څنګه راځي دلته د کوم ځای څخه راځي انا که د مکان د اینه په معنا کې ام که د کیپ په معنا کې انا لکی د کوم ځای څخه دی لکی تعالی هازاده دغه د کوم ځای کې دروازې کول پجزه شو وزم کول پان په وزړم جن را سره یوسم چې را سم دا شیان پراتی دا څوک دی دلته چې راځي یا انا څنګه دی لکی استاده پر هازاده دا څنګه پیدا کیږي قالت يورث له هو من عند الله والهو دغ رزق دلت ما تبروتي من عند الله دا د نزد سخد الله عز وجل دي دا لا فاك ما ترى لي جم لك يا تراوي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ان الله بشك الله عز وجل يرزق رزق قرقي من واغ شات يشاء چ دا لا ورتي اراده بغير حساب بحساب حساب سوك نسك ولا شدا دا كما ز سخدي سوك راوي دا لا ثلاث طرف اوالات د د فزو کې د ته برا او امید پیدا سو چې شه به وخت می وی الله تور کوي نو اولاد زما می واده زم به وخت غواړم دا هم تر ته اسانه ده چې دغه در ته اسانه ده چې په ژمي کې تو تر تر اوري په ژمي کې د مثال په تور د دوی به می وی راوړي انګور هنالک دلت نو دعا دعا وکړه زکریا زکریا علی السلام ربه د خپل را بدل ته بس د بار الله سپور ته دعا شروع کړه قال د دې سو دعا داسې ده ربي از ما رب هب ترى وبخشلي ومات مل دون كستا د نيزه څخه ولي خو اته بي مريم څنګه ورته هو من عند الله برال دا رزق د الله د طرفه سدي دور زنم د قسم یو غارم ستا د طرفه څخه زخه د دغه نه زخه مې سپنجر هم دی وسلو شلو کال دلته دعا دعا وکړه زکریا زکریا غشتنه وکړه زکریا رب هو د خپل رب قال بي ول رب ايز ما رب هب وبخشلي ماته هبايه کې مل دون كستا د نيزه ذريه اولاده بیا ذریته دغه دیرالی مال د اولاد ته ویل کیږي کنری کشزی کیوی کدوی کدری مطلق ورته ویل کیږي نو ی اولاد را تر راکه طیبتن طیب او پاک او نیک معنا صالح اولاد پاک اولاد خدا غدی طیب پاک ته ویل کیږي چونو صالح د گناه او د غلطی څخه چپلار په ظاهر نه نو دغه سی اولاد راکه طیبه پاک شه انك سميع الدعاء دم دا خبر وکړه انك تخو سميع او ردون کی الدعاء د دعاء لا پاک دعاء یو خط او ری د بی بی وریمه د مور دعاء سیس په یاد چا آیات مش سبق سن را شروع کړه چې مول انك انت السميع العليم یا الله تا او ردون کی ګوره د شو خلق دعاء دا غسده الله څه کی چې الله تا او ری تش یان ورکه دم دا ویل چې انك ته سميع الدعاء د دعاء او ردون کی ته او ردل ما نه جمرات اجابت جمرات دی وای د فلانی خاص پلانی واوری دی د پلانی نارای واوری دی دا وری دل په معنا د اجابت استعمالی نه لکه موږ یاره د پلانی نارا وس خدای واوری دی نو د مخه نه وری دی خو د مخه هم وری دی چې دا خاص تی ورتر سره کې برا وای واوری دی چې سب دغه شوری دی مراد نو تخ اوری دم کې د دعای یعنی تقبل اونکه فنادته الملائکه د سجده ملائکه او د خوانه را پروس دلته خو د ملائکه لا پس جمع دي مگر د جمع معنا دلته نه د مراد چې ډیرو ملائکه پر ناری کړ وای دا داسې مثال لري برم په خبره سر خلاصي لکه مش په خپل عرف پر واچ کې وای یو سړی چې اسرانی ولی بارنو بل څوک بیا چې کاستې پکې دین وس مش ته پر آسان وسپریش نو دی پر لسو آسان وسپریش خو یې ودار خوره کړانی ولی یا یو شمه ټیرې پیدا کړی دي ملا مرسیکل پیدا کړي مختجال یار دیم وس مشته پر مرسیکل نه سپری بابا خو پر و مرسیکل سپور دا وس شي دي چې تاسو په سر وکي خیر دي دا دلته هم دا چې د ملایکای ذکر کړل مراد دې څوک دی یو جبرئیل امین مراد دی نو ملایکو پر ځخ کړ ملایکو سم مراد دی دي د سن دي چې ګرد ملایکو پر ځخ کړ نو گای جمع ذکر کیږي مراد یې جنس دي نو فنادت نعرکڑ ہو دت الملائک تو ملائک وہ فداس حال ہو چدی قائم ولاڑ ہو یسوال دل منسکا و پھر محراب یا فداغ محراب غرپا کی دی پا خل خلوت خانه کی پر نانزا ولاڑ دی دا ملائک دا خواج رخ پر وس داس ان اللہ والبیشک اللہ فاک یبشرو زیر در کی کا وتات بیحیا پا یحیا علیہ السلام والسلام بلتا لا نمور یاد کی برا لا لا پاک اولادر کی من بی یحیای نو یحیا خود شیز نم نی دستی زیری پر وسو لیمی وصلا پر کشش اور سدر وصف پوری دا مور نستا لا ندی نیوی دلی چا اللہ پاک تا تزوی در کی یحیا بنو میج نر بیدا زیری پر وسو او آغا بات سنگی مصدقا دی با تصدیق کون کی بی کلمه چن پا اغا کلمه سر چا اغا دی من الله دا اللہ دا طرف دا دا اغا کلمه چا امراد عیسی علیه صلاة و سلام دی چا دا اغا یحیی علیه سلام چا اللہ تا تا در کی دی با دا حضرت عیسی تا ایدو تصدیق کی منی بیا اغا عیسی علیه صلاة و سلام چا بیا دا چا چا پیدا کیجی اغا خو بیا دا بی مریم چا پیدا کیجی چا دا اغا یحیی چا تا تا در کول سی بی مریم چا بیا چا دا جا اولاد پیدا سی دی با دا اغا مرست و تایید کیجی دا نبی دی اللہ بتا تا یحیی علیہ السلام در کی یحیی علیہ السلام د مخت پیدا شد چا در عیسی علیہ الصلوۃ والسلام عیسی علیہ السلام خو هغه د مریم در وسه په تربیه کې د په مسجد کې د الته اولاد اعلی پاک نه دی کړی د باندې الله تعالی زیری وکي نو یحیی تر د مخه دی مصدقا دی به تصدیق ورکون کی به کلمه چې په کلمه من الله شاغه کلمه دی من الله د الله د طرف د کلمه څه څوک مرادی حضرت عیسی حضرت عیسی ته ولید الله کلمه ویل کیږي په دې خاطر ویل کیږي خدای فقط د الله په هغه کلمه پیدا سوی دی چې الله امر وکړي چې پیدا سوی د خپلار کړه درلودي ارزه خو عادت دار کم دی چې نر وو شزه نږدې کت سره وکي په مابین کې اولاد پیدا کیږي بی بی مریم ته خو د انسان لاس نه دی ورغلی نه نه نه په نکاح باندې نه به نکاح څه خو دغه سی پیغله و الله تعالی اولاد لر ورکړي نو دته په دغه کلمه من الله ویل کیږي چې دا د الله په امر پیدا سوی دی په کلمه کله خو ګرد شان د الله په امر پیدا کیږي دلته د الله امر ډیر پکې واضح دی نو بار مو ریدا د الله په امر پیدا دی کله دا نور نه د الله به امر خدام به امر نه جنو و سیدا او دغه یحیا چې دی لکه تصدیق چې دغه کلمې کوي و سیدان دی به سید و سردار هم مقتدا به مشر به د خلک به په درنه سترګو ورته ګوري مخاور به ام به مذهبي مشرتوب لري ام به د قومي و دغه ولسی مشرتوب لري سید یاد کوي دی به سردار و حصورا او دی به حصوري حصور دغه دی چې د خپل نفس د بدو څخه راګرځي پاک لمنې چورته دی به ډیر پاک لمنې دا نه معنی چې حصور دا معنی لکه موږ وایي چې خسی یو څوک یا ګر سره عنین شهوت نه لري یا شهوت لري خدای حصور دی د کور د واده د دغه نه دی شو کېدی دی به حصوري معنی کنټرولونکی به د خپل نفس په خپل شهوت په کنټرول پوره لري نو وحصورا دی به حصور پاک نفس یې نو یعنی نفس بده شهوات را گرزی و نبیین او دی په داس حال چې دی به نبی امیه من الصالحین او دنیا کانو خلقو سخبی چون سپتون علا و تذکر کرده یحیا ده پار و الالا پاک تا تزیر در کی پا یحیا سر چه اغا کم کارون که پا داس حال که چه مصدقا تصدیق کون که بی دای یاو و سیدن پا داس حال که چه اغا بچشی سردار بی و حصورا دای دره پا داس حال که چه اغا برا کنترولون که دخپل نفسی و نبیا په داس حال کې چې هغه به نبی څلور حالات د بیان کړه چې دغه صفات په اخر کې من الصالحین دنیا کانو بندگانو څخه به دا خو زیری ملائک پر وکی دیل منسکی ادستی چې ابک المنس خلاص کی بیا قال بیا زکریا علیه الصلاۃ والسلام ربی انا یکون لی غلام کور در وسه غشتي چې به مریم ته رقم رقم یې به وخت ورکه نو ماته به وخت زی ولې نه رکه وسه نو د سټی مکالمه د الله سره شروع کړه غواړي چې څه تفصیل حاصل کړي قال الدول والرب از ما رب ان څنګه به يكون سلي مال غلام الک ما ته به نو ته الک څنګه راکه و په داس حال کې قد بلغ نیه الکبرو قد په تحقیق سره بلغ چې رسیدلی دی نیه و ماته الکبرو مشرتوب نو زه خدای غره کم خدای وسل شلو کال يم خو په ګرد بدن کې مې د خلکو په چم تور ورشته نست دا رقم اولاد پر دغه حال تالی دلی و امراتي عاقر بل اپتلا دا پیش دی چې و مرأتی زما شزا عاقر وچه دا عقر دا وچتوب تا وای چه اولاد نزیجی موجه پلانی شزا وچه دا شان بسو کرتا وای خوش شزا میم پر اغرا کم دا پلای عمر دا اتنی وکالو دی بل دا وقت سخی اولاد ندی سوی گر سرای وچه پا نصیبو زم اغرا کم دا ام اغرا کم اسباب ندی برابر لکه سرای چه وزد یه وچه توت سخی یو چه تا وای ورس لغا تور تا ونس بارا توت کی اغا وی دا توت بگر خو بل گدر وسا ولاک کردی بل بای تخی وو برای کینو نخل لکه دا معجزه و کرامت دا یو باب سخی ما زیغه پر لاس د نبیش کار کیږي نو دام دغه رقم د برول چې د اسباب خو برابر ولا کوي